reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 kwietnia, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o Bartłomieju Misiewiczu przed specjalną komisją PiSu, rentach przyznanych przez premier osobom poszkodowanym w Świebodzicach i prezydencie Dudzie, który spotkał się z dowódcą sił NATO w Europie. Partyjna komisja PiSu bada okoliczności zatrudniania i powoływania na różne funkcje byłego rzecznika MON-u Bartłomieja Misiewicza. 27-letni polityk został zawieszony w prawach członka partii po ujawnieniu przez media jego zatrudnienia w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Według prasowych doniesień zdementowanych później przez PGZ miał tam zarabiać 50 tysięcy złotych miesięcznie. Wczoraj państwowa spółka rozwiązała za porozumieniem stron umowę z Misiewiczem bez prawa do odprawy. Przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej, gdzie zebrała się partyjna komisja, jest Karol Dermoros. Krótko przed przybyciem do siedziby PiS Bartłomiej Misiewicz powiedział dziennikarzom, że doniesienia medialne na jego temat są zupełną nieprawdą. To jest oczywiste naruszenie dóbr osobistych i trzeba się zastanowić nad dalszymi konsekwencjami prawnymi tego, ale to jest przyszłość. Według byłego rzecznika MON media z zagranicznym kapitałem i opozycja chcą go zdyskredytować za, jak się wyraził, dochodzenie do prawdy o Smoleńsku, odbicie Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO z rąk współpracujących ze służbami Putina, czy wreszcie za młody wiek. Gdzie mamy zdobyć to doświadczenie? Gdzie mamy się nauczyć tego warsztatu? Gdzie mamy potem korzystać z tego wszystkiego tak, aby skutecznie, słusznie i w pełni pracować dla Rzeczypospolitej Polskiej? W skład partyjnej komisji wchodzą wiceszefowie PiS Joachim Brudziński i Mariusz Kamiński, a także poseł Marek Suski. Jeszcze dziś przed tym gremium ma się stawić szef MON Antoni Macierewicz. Karol Dermoros, Polskie Radio. Bartłomiej Misiewicz nie ma wyższego wykształcenia. Przed przyjęciem do MON-u pracował jako pomocnik aptekarza. Prasa pisała o tym, że w czasach, gdy był rzecznikiem MON-u i szefem gabinetu politycznego ministra Macierewicza, kazał oddawać sobie salut oficerom, a na dyskotekę w Białymstoku wiozła go służbowa limuzyna. Premier Beata Szydło przyznała renty specjalne osobom poszkodowanym w wyniku katastrofy budowlanej w Świebodzicach. Na razie 4, informuje o tym rzecznik rządu Rafał Bochenek. Dzisiaj stosowne dokumenty zostaną doręczone osobom, zostaną one przekazane na miejscu. Cały czas oczywiście monitorujemy tę sytuację, jesteśmy w kontakcie za pośrednictwem służby wojewody z samorządem lokalnym. W sobotę w wyniku zawalenia się dwupiętrowej przedwojennej kamienicy zginęło 6 osób, 4 zostały ranne. 13-letni chłopiec w stanie ciężkim przebywa w jednym z wrocławskich szpitali. Akcja ratunkowa trwała niemal dobę, uczestniczyło w niej ponad 140 strażaków. Według wstępnych hipotez przyczyną katastrofy był wybuch gazu. Po południu w Orzyszu rozpoczyna działalność grupa bojowa sił NATO. Wojska sojuszu zostaną rozmieszczone nie tylko w Polsce, ale także w krajach bałtyckich. W naszym kraju będą stacjonowały siły USA, brytyjskie, a także chorwackie i rumuńskie. W ich uroczystym powitaniu weźmie udział prezydent Andrzej Duda oraz naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie, generał Curtis Scaparotti. Wcześniej generał został przyjęty przez prezydenta, który odznaczył go krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. W Pałacu Prezydenckim był Wojciech Cegielski. Wojtku, co obaj panowie mówili, dzień dobry, o obecności natowskich wojsk w naszym kraju? Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że to jest decyzja, to jest realizacja postanowień ze szczytu NATO w Warszawie jeszcze z 2016 roku. Właśnie ten oddział żołnierzy, który będzie liczył około 1000 osób i składać się będzie głównie z Amerykanów, ale także z Brytyjczyków oraz z Rumunów. I mówił też o tym, że NATO jest wspólnotą, która jest solidarna, dlatego Polska nie koncentruje się tylko i wyłącznie na wzmacnianiu bezpieczeństwa polskich granic właśnie poprzez tych międzynarodowych żołnierzy, ale także, że uczestniczy w misji walczącej z państwem islamskim poprzez 4 myśliwce F-16. Uczestniczy także w misji w Rumunii i tym samym wypełnia swoje zobowiązania wobec NATO. Jesteśmy także poważnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, który rozumie, że poza kwestią naszego bezpieczeństwa pojętego bezpośrednio jest jeszcze kwestia budowy przez Sojusz, a także i przez nas, bezpieczeństwa w przestrzeni ogólnoświatowej. Tak jak powiedziałaś, generał Scaparotti został przez Andrzeja Dudę oznaczony polskim oznaczeniem państwowym, ale w trakcie tej uroczystości przypomniał również, że to wzmocnienie wschodniej flanki NATO, której częścią są właśnie amerykańscy, brytyjscy i rumuńscy żołnierze w Polsce, ma to charakter obronny, a nie agresywny. To jest przekaz, który bardzo często ze strony zarówno wojskowych, jak i polityków NATO był kierowany w stronę Rosji.

kierowców. Za najbardziej rozważnych uznano Szwedów, Niemców, Holendrów. Do grona najmniej odpowiedzialnych trafili Włosi, Grecy i Polacy. A jak sami siebie oceniamy? 48% polskich kierowców przyznaje się do rozmawiania przez telefon bez zestawu. 46% przyznaje, że nie włącza kierunkowskazów. Tylko 4% przyznaje się do jazdy po alkoholu. Od dawna policja zauważa, że coraz większym problemem również w Polsce staje się agresja. 76% polskich kierowców uznaje agresję za problem i obawia się jej. 40% przyznaje się do zachowań agresywnych podczas prowadzenia samochodu. Co robimy podczas jazdy? Ano, krzyczymy, używając przy tym słów oczywiście uznawanych za obelżywe, wykonujemy różne gesty mające poniżyć adresata, migamy światłami, używamy klaksonu, ale też coraz częściej używamy siły fizycznej. To nie są rzadkie przypadki, kiedy to potrafimy wysiąść z auta i ruszyć na ofiarę. Demony prędkości zmieniają się w demony sprawiedliwości. Dziś pytanie, czy zdarza mi się agresja za kierownicą, a moim gościem jest młodszy inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji. Witam pana, panie inspektorze, kłaniam się. Witam, kłaniam się. Oczywiście możemy pocieszać się, że w badaniach dotyczących zachowania kierowców są takie nacje, które wypadają jeszcze gorzej. Niemniej sami kierowcy w Polsce bardzo często wskazują na agresję jako na problem, który narasta. Państwa obserwacje również to potwierdzają? Znaczy, ja tutaj pochwalę polskich kierowców, bo rzeczywiście policjanci, którzy pełnią tą służbę na drodze, a więc mają bardzo bogate doświadczenie w zakresie zarówno tego kontaktu osobistego z zatrzymywanymi kierowcami, ale także i kierując ruchem, obserwując różne zachowania, twierdzą, że jednak ta sytuacja z roku na rok się poprawia. To widać jednak, że kultura jazdy już jest dużo lepsza niż miała miejsce jeszcze kilka lat temu. Bardzo często przecież możemy spotkać takie obrazki, jak przepuszczamy siebie, jak potrafimy my jechać na tak zwany suwak, gdzie jeszcze dosłownie 2-3 lata temu kierowcy za nic nie chcieli się przepuścić. Jeden uważał, że jest ważniejszy od drugiego na tym przeciwnym pasie. Mhm. Bardzo miłe są też te obrazki, kiedy ktoś miło nas przepuści, jak dziękujemy sobie światłami awaryjnymi. A więc z jednej strony sytuacja się poprawia, z drugiej strony jeszcze rzeczywiście dużo do życzenia, jeżeli chodzi o tą, powiedzmy, średnią europejską, porównując to z innymi krajami, jak chociażby naszymi sąsiadami. Niemniej, panie inspektorze, policja uruchomiła swojego czasu taką skrzynkę mailową Stop Agresji Drogowej. Tam trafiają filmy z zachowaniami kierowców, prawda? I tych filmów tutaj, no, muszę niemiło zaskoczyć, jest mnóstwo. W skali kraju to są filmy liczone już w tysiącach. To są skrzynki specjalnie założone przez nas. Początek jest zawsze taki sam, niezależnie od garnizonu policyjnego, a więc województwa. Stop Agresji Drogowej, małpka. Po tej małpce jest dalszy adres konkretnego województwa, jeżeli chodzi o garnizon policyjny. I trafiają tam filmiki z przeróżnymi historiami. A no właśnie, bo co jest w tych filmach? Do czego zatem zdolny jest polski kierowca? Podejrzewam, że często skłonny, by samemu wymierzać sprawiedliwość, prawda? To są przeważnie filmiki, na których zarejestrowano popełnione wykroczenie. To jest bardzo często przekroczenie prędkości, wyprzedzanie na podwójnej ciągłej, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, wjazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle, przejazd przez przejazd kolejowy pomimo opuszczonych rogatek, a więc takie dosyć bardzo często poważne wykroczenia, ale zdarzają się też pojedyncze filmiki, gdzie mówimy tutaj o tej agresji słownej, gdzie tak naprawdę nie tyle jest zarejestrowane wykroczenie drogowe, co pyskówka pomiędzy kierowcami, często używanie słów wulgarnych. Agresja, no powiem, że na takim maksymalnym poziomie, że czasami osoby już nad swoim zachowaniem nie panują, mhm, i naprawdę chyba same się później wstydzą, jak widzą takie filmiki, kiedy są wzywane do nas na komisariat na przesłuchanie. Rzeczpospolita zauważyła, że na podstawie tych nagrań policja może skierować kierowców na badania psychologiczne. Zdarza się? My takim wnioskiem do starostów. Oczywiście to są, każda sytuacja musi być indywidualnie oceniona, czy rzeczywiście taka osoba, która zachowuje się na drodze chociażby nieracjonalnie, może stwarzać zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego i czy nie należy ponowić takich badań, ale oczywiście pamiętajmy, że każda sytuacja musi być oceniona indywidualnie. Bardzo często są to osoby, które, kiedy zapoznają się z tą dokumentacją filmową, bo tak możemy nazwać te filmy autorstwa nas wszystkich osób, które rejestrują te wykroczenia na drodze, po prostu się wstydzą. wstydzą, okazują skruchę, przyjmują mandaty, przyjmują do wiadomości to, że rzeczywiście postąpiły źle i obiecują poprawę, a w tych skrajnych przypadkach, gdzie ktoś, no muszę użyć takiego słowa, dalej cwaniakuje, dalej uważa, że to nie on jest na przykład nagrany na tym filmiku, że to ktoś próbuje mu wmówić, że tak się zachował na drodze, w tych skrajnych sytuacjach prowadzimy postępowania w sprawach o wykroczenia i kierujemy wnioski o ukaranie do sądu. Wspomniałem o badaniach psychologicznych. Dodajmy, że jeśli te badania wypadną źle, finałem może być nawet cofnięcie uprawnień do prowadzenia pojazdu. I skierowanie na powtórny egzamin, a więc no, można powiedzieć, że dla kierowcy taka najbardziej rygorystyczna kara, no bo bardzo często osoby, które korzystają z pojazdu na co dzień, tracą, mogą utracić na pewien czas uprawnienia do kierowania samochodem. Przyznam się, że miałem kiedyś, panie inspektorze, takie marzenie, by mój samochód był wyposażony w taką specjalną wysuwaną dzidę z przodu. Byłaby potrzebna do upominania kierowców, którzy wjeżdżają na skrzyżowanie, wiedząc, że jest korek i z tego skrzyżowania nie wyjadą. Zatem zablokują prostopadłą ulicę. Podjeżdżałbym, robiłbym taką dziurkę, żadnej agresji oczywiście. Pan takiego zachowania pewnie nie pochwaliłby. Nie, oczywiście, naprawdę rozmawiajmy, starajmy się być dla siebie mili, dawajmy przede wszystkim dobry przykład. Tak, jeżeli czułem, my że nie spotkam się ze zrozumieniem. To jest szansa, że inni kierowcy będą też zachować się podobnie. Jak najczęściej kierowcy wyładowują swoją złość? Najczęściej krzyczą, wykonują nieprzyzwoite gesty? Dokładnie, to są nieprzyzwoite gesty, to jest pokazanie jednego z palców u dłoni, to są krzyki. To są sytuacje, gdzie zdarzało się, że ktoś rzucił czymś, co miał akurat pod ręką, czy to była butelka, czy akurat niedojedzone jabłko, ale też były sytuacje, gdzie na przykład kierowca wyszedł i potrafił urwać lusterko, oczywiście w samochodzie nie swoim, tylko tej osoby, z którą się kłócił, z którą doszło do wymiany zdań. Na szczęście no, takich sytuacji naprawdę jest mniej. Mimo tego raportu, który dla nas nie jest do końca korzystny, nie jest przedstawiający nas w takim dobrym świetle, to sytuacja z roku na rok się poprawia. Ona nadal nie jest satysfakcjonująca. Ona nadal jest daleka od ideału. Nadal troszeczkę nam brakuje tej kultury jazdy, jaką znamy chociażby z niektórych krajów Europy Zachodniej, ale jest lepiej niż jeszcze to miało miejsce kilka lat temu. Młodszy inspektor Mariusz Ciarka jest moim gościem. Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji. Panie inspektorze, wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Zatem do usłyszenia. Do usłyszenia. Pozdrawiam. 17 minut. Pozdrawiam. Po południu 7 trójek na początku 22. Wysiadł i uszkodził nie swoje lusterko. Ciekawe, dlaczego tak wybrał, prawda? Za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Czekam na Państwa komentarze w listach, w telefonach. Dziś pytanie, czy zdarza mi się agresja za kierownicą? Pan Darek już czeka na Państwa telefony. 7 trójek na początku 22. Prawie 18 minut po południu. Tu program trzeci Polskiego Radia. Pan Jakub piszący opisuje taką oto historię. 2 lata temu małżonka dostała w głowę butelką. Była pasażerem, bo pan nie mógł wyjechać z posesji, a my staliśmy w korku przed jego domem. Agresja to największy problem na drodze. Badania psychologiczne na kategorię B, zdaniem słuchacza, powinny być obowiązkowe. 7 trójek na początku 22. Czy zdarza mi się agresja za kierownicą? Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Marcinie. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, może problem tkwi w tym, że nie potrafimy wybaczać na drodze z tego względu, że często bardzo dużo jeździmy z dziećmi, a w związku z tym, że moje auto ma ciemne szyby z tyłu i moich dzieci nie widać za siedzeń, ale one tam są w środku i siedzą, a jest ich 3, no to mam problem, dlatego że jadąc trochę wolniej od razu zbudzam agresję u innych kierowców i oczywiście niektórzy mi potrafią zajechać drogę. No i co mam zrobić? Kupiłem sobie rejestrator, wszystko nagrywam i bez agresji z mojej strony niestety takie filmy wysyłam, bo dbam o bezpieczeństwo moich dzieci, które są mnie widoczne, bo mam ciemne szyby. To wszystko, dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam, pan Paweł napisał. Poziom stresu, tempo życia, frustracja z powodu rzeczy, na które nie mamy wpływu, a niekiedy gorszy dzień sprawiają, że ludzie stają się nerwowi, agresywni. Komu się to nie zdarza? Tyle, że czasami trzeba być mądrzejszym od otoczenia, wziąć parę wdechów, dać sobie na wstrzymanie, czego sobie i wszystkim życzę. Pozdrawiam, Paweł. Panie Waldemarze, witam. Halo? Witam, trójeczki i trójko słuchaczy. Staram się być bardzo, bardzo, bardzo kulturalnym na drodze. Wpuszczam. Na razie dzwonią sami porządni. Nie utrudniam włączenia się do ruchu nikomu. Nie zatrzymuję się na skrzyżowaniach. Nie zatrzymuję się, żeby utrudnić komuś wyjazd z bramy czy do wjazd w jakąś tam boczną taką małą uliczkę. Staram się nie zatrzymywać na skrzyżowaniach, ale nieraz są po prostu silniejsze. Jedziemy, ciach, ktoś przebiega, będz, ostre hamowanie, no i chciałem, nie chciałem, na środku skrzyżowania się musiałem zatrzymać. Czego by nie było, gdyby ten ruch był normalny. Wydaje mi się, że powinien być większy nacisk kładzony w szkołach nauki jazdy, nie na wymiary tablic rejestracyjnych, gdzie jest cewka zapłonowa, gdzie jest aparat zapłonowy i tak dalej, i tak dalej. Ale na? Tylko na kulturę. Tylko na kulturę. Na kulturę jazdy. Powinien być duży nacisk kładzony w tej chwili na udzielenie pierwszej pomocy. Ucząc tych młodych kierowców tej pierwszej pomocy, oni jakby nie było, ocierałem się o to, to się może na drodze zdarzyć. Całkiem możliwe, że to troszeczkę im by ta noga zelżała z tego pedału gazu. Zapewne tak, wzrosłaby świadomość. Oni mają kontakt, technika jazdy. Nie, bo egzaminator zauważył, że ktoś zatem na to, panie Waldemarze, położyłby pan nacisk. Pan Paweł komentuje, kiedyś denerwowałem się za kierownicą, szczególnie podczas jazdy motocyklem. Potrafiłem nieraz trzasnąć kogoś lusterkiem, kiedy na przykład o mało co we mnie nie wjechał. Ale od paru lat postanowiłem emanować dobrocią za kierownicą. 7 trójek na początku 22. Panie Piotrze, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Pana. Chciałem pozdrowić pana i całą redakcję, słuchaczy. Chciałem się odnieść do tego, co tutaj ogólnie jest tematem rozmowy, chociaż troszkę to odbiega na temat nagrywania tych wszystkich wykroczeń odnośnie czegoś takiego, powiedzmy. Miałem taką sytuację. Kierowca przede mną hamował, próbował skręcać. W momencie wyprzedzania akurat on zdecydował się, że się nie da wyprzedzić, i tam docisnął gaz. Wszystko to się przeniosło trochę na tej długości drogi, że to zaczęło się dziać już na, powiedzmy, tam zakazie wyprzedzania, podwójna ciągła i tak dalej. No i kierowca wyjął wtedy telefon, przez szybę wystawił, nagrał całe to zdarzenie. No i z tym się udał na policję. No ale na szczęście kierowca za mną jechał i dał mi swój numer. Zaświadczył o tym, jak było naprawdę. Tak, dokładnie. I sprawa tam się jakoś to rozstrzygnęła na poważnie. I bez konsekwencji, z tego co wiem, dla tego kierowcy, który to zrobił. Także policja też powinna i ludzi, którzy zmuszają do takich, powiedzmy, czasami groźnych i jak to określić? Niebezpiecznych zachowań. Niebezpiecznych zachowań. Jasne. Ktoś napisał, by narzeka na sposób traktowania rowerzystów. W Polsce rowerzysta na drodze jest traktowany w najlepszym przypadku jako niepotrzebny intruz. Dzisiaj rano, jadąc do pracy, zostałem obtrąbiony, a przez szybę jeszcze widziałem więcej niż klakson pod moim adresem. I co w takim przypadku zrobić? Zastanawia się słuchacz. Panie Ryszardzie, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z Libiąża, Ryszard. Ja powiem tak, jeżdżę samochodem już ponad 30 lat, ale jeszcze mi się nie zdarzyło, jak se ktoś źle zajechał, albo czasem celowo, żebym na tego kierowcę użył sygnału. Po prostu jeżdżę i nie używam sygnału w ogóle, chyba jak jadę ale samochodem. Może, panie Ryszardzie, chociaż pan coś krzyknie czasem, nie? Nie, nigdy. Też nie. Nigdy mi się nie zdarzyło. I radziłbym wszystkim kierowcom, żeby po prostu dobierali takiej cierpliwości, że nikt nie jest święty. Mnie też czasem się zdarzy, że coś pan zrobi nie tak. Tak, oczywiście. Kto jeździ samochodem, to wie, że czasem są takie sytuacje, że człowiek po prostu albo się pośpieszy, albo coś. No zrobi coś niemądrego, głupiego, no, prawda? No właśnie. I zdarzyło się tak kilka razy, że zatrąbili na mnie i bardzo mnie to poruszyło, ale zachował pan, jak słyszę, kamienną twarz. Pozdrawiam pana i dziękuję. Ryszard von Rzychowski, niezależny ekspert zajmujący się bezpieczeństwem ruchu drogowego. Rzeczywiście duży procent kierowców w określonych sytuacjach też przyjmuje postawę agresywną, zapominając, że to im nie odpowiada. To jest takie troszeczkę rozdwojenie jaźni, ale no to ma miejsce na naszych drogach. Faktycznie należałoby się intensywnie zastanawiać, jak tę agresję niwelować i jak w dalszym ciągu starać się podwyższać kulturę jazdy, która, no bądźmy szczerzy, jednak poprawia się na naszych drogach, ale jeszcze, jak widać po statystykach, pozostaje wiele do życzenia. Dziś pytanie, czy zdarza mi się agresja za kierownicą. Pan Adam komentuje, są dwa rodzaje kierowców. Tacy, co się denerwują za kierownicą i tacy, na których się denerwują. Pan Radosław, witam, halo. Dzień dobry, pozdrawiam oczywiście wszystkich słuchaczy, jak również pana i niezwykle się cieszę, że w końcu od 3 lat udało mi się dodzwonić. No na temat tej agresji, ja jestem na co dzień instruktorem nauki jazdy. Tak. Tej agresji naprawdę naoglądam się tyle, że niekiedy ręce opadają. Staram się swoim kursantom zawsze tłumaczyć, że bądź uprzejmy na drodze, to się wróci. Kiedy będziesz agresywny, ta agresja wróci z jeszcze większą, że tak powiem, złością. Siłą, tak. Niestety, jak się poogląda na to, co wyprawiają nasi kierowcy na drogach, jak właśnie trąbią na te nauki jazdy, bo któremuś tam zgasło auto, kiedy chciał wjechać na skrzyżowanie i tak dalej. Kierowcy, troszkę wyrozumiałości dla tych, co się uczą. Wy się też kiedyś uczyliście. No tak, a u nas niestety często się zdarza, że trąbimy na pojazd nauki jazdy. Pan Grzegorz komentuje, szlak mnie trafia, jak spotykam kierowców, którzy nie potrafią zachować się na przykład na obwodnicy Krakowa i na lewym pasie jadą bardzo wolno. Z drugiej strony brak kultury w jeździe na zamek i traktowanie tego jako cwaniactwa jest doskwierające. Panie Wojciechu, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Panie Kubo, chciałem zabrać głos w dyskusji. Tak, mówimy cały czas o mieście, o kulturze poruszania się na terenie miasta. Ja chciałem poruszyć sprawę poruszania się na ulicach powiatowych, gminnych, krajowych. Tutaj chodzi mi głównie o kierowców samochodów dużych, tirów. Jestem kierowcą z 35-letnim stażem. Mam samochód pełnoletni już, co prawda, ale w pełni sprawny. Jeżdżę zawsze przepisowo. Jestem wyposażony w CB. I to, co słyszę na swój temat, jadąc w kolumnie samochodów, gdzie zdarza się sytuacja, że będę musiał odbić w lewo, czy będę musiał przyblokować, przyhamować kierowców. Kiedy to dużo wcześniej sygnalizuję, to od razu słyszę już na swój temat odpowiednie komentarze. Dowiaduje się pan, kim pan jest, tak? Zdaniem tak, kierowców. Dowiaduje się dokładnie, kim jestem, tak dosłownie. Druga sprawa. Wydaje mi się, że to od tych kierowców powinno się wymagać największej kultury jazdy, bo są to kierowcy zawodowi i oni powinni jednak czuć ten fach, że tak powiem, i w rękach, i w nogach, wiedzieć, przewidywać, umieć się zachować. Rozumiem. Natomiast to, co oni wyprawiają na drogach, to się jest słyszę, panie Wojciechu, że jest pan tym niemile zaskoczony. Pan Tomasz napisał, poruszam się po Szczecinie. Jeszcze nigdy nie miałem takiego dnia, aby któryś ze współuczestników ruchu nie złamał przepisów prawa o ruchu drogowym. Panie Krzysztofie, jeszcze pan. Witam. Hello? Dzień dobry. Dzień dobry. No ja jestem kierowcą, można powiedzieć, zawodowym. Moja praca tego wymaga i ja naprawdę się naoglądam tej agresji też mnóstwo, tym bardziej, że to są drogi zarówno ekspresowe, powiatowe, lokalne i muszę powiedzieć, że o kamieniu i winie znamy takie powiedzenie, natomiast dużo zależy od nas samych, ale dużo też zależy od tego, że jeżeli mamy takie okresy, jak chociażby teraz przedświąteczny, dochodzi do takich dantejskich scen, bo po prostu wszyscy się spieszą i ja bym tutaj się chciał odnieść do takiej sytuacji. Na pewno państwo wiedzą, że jest bardzo dużo filmików tego typu gdzieś tam w internecie, na różnych portalach i tam na przykład, wiadomo, że przoduje Rosja, tak? I teraz niepokoi mnie to, że moje pokolenie oglądając te filmy uważa to za coś śmiesznego, coś humorystycznego, natomiast dla nas to są rzeczy nie do pomyślenia, bo tam dochodzi nawet do takich sytuacji, gdzie jest wyciągana broń palna, coś oglądałem, więc, więc ja myślę, że oprócz spory tego stresu, rozstrzyga się szybko i na miejscu. Pośpiechu, tak, tych wszystkich obowiązków, gdzie ciągle za czymś biegamy, dochodzi jeszcze taki czynnik społeczny, czyli jakby oswajanie się z tym zjawiskiem, to jest coś na zasadzie przemocy w filmach, która później i w grach, która trafia do dzieci i tak samo jest. Czyli możemy się pocieszać w ten sposób, panie Krzysztofie, że jeszcze nie jest z nami tak źle, skoro broni nie używamy. Pani Paulina napisała, chciałabym zaapelować do wszystkich trąbiących. To, że mnie strąbicie, jak napisała słuchaczka, bo wolno na przykład włączam się do ruchu na ruchliwym skrzyżowaniu, bo nie chcę nikomu zajechać drogi, albo jest tu lewa, niewiele widzę, nie sprawia, że jadę szybciej. Co najwyżej może mi samochód zgasnąć, bo zbyt nerwowo ruszę i cały proces potrwa dłużej, ostrzega pani Paulina. Krzysztof Piasecki, satyryk. Każdy mężczyzna uważa, że jest świetnym kierowcą. Mi się bardzo podobało takie kiedyś zawołanie do kierowców: uważaj na drodze, nie każdy jest tak dobrym kierowcą jak ty. I to jest świetne, bo podrażnia, taką dumę powoduje z kierowcy, a jednocześnie zaleca mu spokój, prawda, i opanowanie. Mnie się wydaje, że ja jestem spokojnym kierowcą. Od czasu, kiedy miałem bardzo dobry samochód, który miał bardzo dużo koni mechanicznych, to się uspokoiłem wewnętrznie i już tak pozostało. 28 minut pozostało nam do 13. Moim gościem jest pani Katarzyna Orlak, biegły sądowy, psycholog transportu i bezpieczeństwa. Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Witam pana redaktora, witam słuchaczy. Ubiegając się o prawo jazdy, nie przechodzimy badań psychologicznych, prawda? Co do zasady nie, jeżeli mówimy o amatorskim prawie jazdy, tak. Natomiast oczywiście każdy, kto chce zawodowo kierować samochodem, także samochodem osobowym, przechodzi takie badania, na przykład taksówkarze przechodzą takie badania, również osoby, tak zwani kierowcy flotowi, kierowani są na badania z zakresu psychologii transportu przez lekarzy medycyny pracy przed dopuszczeniem na stanowisko pracy związane z prowadzeniem samochodu służbowego. A pani zdaniem są tacy kierowcy, którzy mają odmienną, powiedzmy, konstrukcję psychiczną i uprawnień do prowadzenia pojazdów po prostu mieć nie powinni? Oczywiście, że tak może być i zdarza się niejednokrotnie, że wydajemy orzeczenia negatywne tym osobom, które do nas trafiają z racji przepisów prawa, natomiast zdarza się także, że trafiają osoby, które spowodowały, czy też były uczestnikiem wypadku, w którym były ofiary, one także są kierowane na badania psychologiczne i generalnie badania wskazują, że około 1/5 kierowców, którzy jeżdżą korzystając z amatorskiego prawa jazdy, właściwie nie powinna tych uprawnień otrzymać. 1/5, powiada pani, znaczna liczba. A jak wygląda takie badanie? To jest forma testu? No badanie jest dosyć skomplikowane, ponieważ w trakcie badania sprawdzamy zarówno predyspozycje intelektualne, które są konieczne do tego, żeby można było szybko w ruchu drogowym podejmować trafne decyzje. Sprawdzana jest także sprawność psychomotoryczna kierowców, sprawdzane są cechy osobowości, albowiem niektóre cechy osobowości niestety nie sprzyjają zachowaniu bezpieczeństwa na drodze. Polacy nie tylko zauważają, że coraz większym problemem staje się agresja na drodze. Biorąc pod uwagę zakorkowane miasta, coraz większą liczbę samochodów, tryb naszego życia, no ten problem chyba będzie coraz większy. Może być coraz większy. Jak słusznie pan zauważył, zjawisko narasta, aczkolwiek jest to zjawisko, które jest, zjawisko agresji na drodze jest zjawiskiem warunkowanym co najmniej kilkoma czynnikami, jeżeli nie więcej niż kilkoma, dlatego że z jednej strony o tym, że ktoś się zachowuje agresywnie na drodze, może decydować osobowość takiego kierowcy, jak już wspominałam, wtedy mówimy o tak zwanym syndromie Mad Maxa, czyli gniewnego kierowcy, który ma po prostu większą skłonność do zachowań agresywnych na drodze. Częściej używa klaksonu, częściej też próbuje innym kierowcom coś udowodnić, na przykład zajeżdżając im drogę, tak? No tak, a w pracy biegłego spotkała się pani z takimi przypadkami zachowań agresywnych kierowcy, które panią nieco zadziwiły? Mówi pan, jakby podejście do tego zawodu profesjonalne powoduje, że dziwić się pewno nie powinniśmy czemukolwiek. No po prostu nie sprzyjałoby to zdziwienie badaniu, aczkolwiek... Po prostu tacy jesteśmy obiektywnie, tak? Tak, no staramy się przynajmniej my psycholodzy być obiektywni. Natomiast faktycznie zdarzają się przypadki zdumiewające. Pamiętam taką sytuację pana, który był po udarze mózgu i mimo tego, że miał ewidentnie zniekształcone widzenie do tego stopnia, że przy niektórych zakrętach miał wrażenie, że mu samochody przejeżdżają przez maskę, to nie był skłonny oddać kluczyków i zrezygnować z prowadzenia pojazdu. To taki ekstremalny przykład tego, jak bardzo jesteśmy przywiązani do tego komfortu związanego z korzystaniem z samochodów. Może nie każdy samochód przejeżdżał przez maskę, a coraz częściej do publicznej wiadomości, zauważają słuchacze, trafiają przykłady agresywnych zachowań. To za sprawą urządzeń rejestrujących, których kierowcy chyba coraz częściej i chętniej używają, prawda? To prawda, przynajmniej tak mówi policja, że coraz chętniej używamy rejestratorów z różnych przyczyn, także dla własnego bezpieczeństwa, po to, żeby udokumentować różne zdarzenia na drodze. No, samochodów jest także coraz więcej na naszych polskich drogach, co powoduje, że do takich zdarzeń dochodzi częściej. No, pewnie przyszłość ludzkości to jest po prostu monitoring. Mało oryginalne pytanie jeszcze na koniec tego pierwszego spotkania. Jak panować nad agresją, skoro czasem nie da się i innemu uczestnikowi ruchu drogowego trzeba przyłożyć? No, ja się nie zgadzam z tezą, że trzeba przyłożyć. Tak, czułem, tak. Pierwsza kwestia, nie podzielam tego przekonania. Jeżeli jesteśmy tak wzburzeni, że może się to skończyć nadmierną agresją na drodze, to dla własnego bezpieczeństwa powinniśmy najpierw się uspokoić, zanim wsiądziemy za kierownicę, ponieważ to, że na kogoś nakrzyczymy czy natrąbimy, to mówiąc kolokwialnie, jeszcze jest pół biedy. Gorzej, że w stanie pobudzenia psychicznego, w jakim znajdujemy się, no będąc pod wpływem adrenaliny i mając tę większą skłonność do agresji, także jesteśmy mniej uważni, możemy częściej spowodować kolizję, w tym także uszkadzającą czyjeś zdrowie lub życie, a później będziemy za to odpowiadać karnie. W związku z tym proponowałabym najpierw się uspokoić, a później dopiero wsiąść za kółko. Katarzyna Orlak, biegły sądowy, psycholog transportu i bezpieczeństwa. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Dziękuję. Dwadzieścia dwie minuty pozostały do 13:00. Dziś pytanie, czy zdarza mi się agresja za kierownicą? Sondaż na naszej stronie internetowej w audycji Za, a nawet Przeciw. Ta dzisiejsza muzyka zapewne wyciszy wszystkich nas, a być może nawet wyciszy agresywnych kierowców. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Andrzeju, witam. Halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Wypowiadała się pani psycholog ruchu transportu drogowego o badaniach psychologicznych dla taksówkarzy. Mm-hmm. Ja jestem tylko bardzo ciekawy, jak wygląda sprawa Ubera na przykład i ludzi, którzy jeżdżą jako przewóz osób, transport osób, bez oznakowań, bez żadnych takich rzeczy. Co oni mają za badania przeprowadzone? Pani Anna napisała, ja jestem spokojnym za kierownicą kierowcą, nie denerwuję się na nikogo, tylko nie wiem, dlaczego moja 4-letnia córka, która widząc samochód z przodu, którego kierowca zagapił się i zbyt późno wystartował, woła, no jedź, masz zielone. Pan Jacek, panie Jacku, witam. A, witam, panie Kubu. Witam. Jestem kierowcą zawodowym, ponad 20 lat już za kółkiem. I chyba jestem pierwszy, który się dodzwonił i nie wyda się było tego powiedzieć. Mam agresor załączony czasami i to bardzo mocny. I już dwóch rzek poszarpnął, komuś rzek tam i kopnął samochód, bo na serio, ile można, Ejże, panie Jacku, aż tak, że potrafi pan wysiąść z samochodu i kopnąć komuś samochód? Tak, dokładnie. Hmm. Kopnąłem w drzwi. No bo ile można, jeżeli w ciągu dnia, przy 9 godzinach pracy naszej jako kierowcy, jeżdżymy po miejscu, robimy tutaj na miejscu, na przykład na Śląsku, od 400 tak do 500 kilometrów, mm-hmm. tak się mówi, w koło Komina, mm-hmm. i trafimy sobie tak z 10, 14 czasem takich mądrych kierowców z osobówek, który wyprzedzi, mm-hmm. jedź, proszę bardzo, i za chwilę w hamulce, bo będzie skręcać w lewo, no raz, drugi, dziesiąty, no ile można, albo wyjeżdża z prawej strony, aha. podporządkowany, człowiek jest rozpędzony i musi hamować. I widzę, że mu sobie radio, jak mu godą, no dzięki, żeśmy kolego wyhamował, a ile obda czekał, żeby się włączyć do ruchu? No to jak można? No. Podejrzewam, panie Jacku, że w samochodzie to coś ciężkiego pod ręką pan wozi, prawda? Boża. A co pan woża? Ja woża ze sobą breszka do kółek. A, do jednak. Przykręcania kół. Tak jest, no bo musi być w ciężarówce, a jak się kiedyś trafi jakiś mocniejszy ode mnie, breszcze się, żaden nie oparł, niech pan mi uwierzy. No. I szybko się uczą. Ja bym się uczył. Ja bym się na pewno nie oparł. Pozdrawiam pana, pan Jerzy jeszcze. Panie Jerzy, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się panu. Kłaniam się nisko. Myślę, że szkoda czasu na opowiadania różnych zdarzeń drogowych. A bandyci drogowi i ludzie niezrównoważeni nie powinni mieć tego glejtu, który pozwala poruszać się tymi zabawkami, które są bardzo niebezpieczne, zwłaszcza przy dużych prędkościach. Zaproponuję coś takiego. Mhm. Traktujmy się wszyscy jak członkowie rodziny. Ja właśnie tak do tego podchodzę. Tak jakby każdy dookoła jadący, idący na drodze albo w jej pobliżu był członkiem mojej rodziny. Wtedy dużo można wybaczyć i żyć bez stresu. W ten sposób. Pod warunkiem, że w rodzinie miłość i zrozumienie. Pan Łukasz. Panie Łukaszu, halo? Panie dzień Łukaszu. Dobry, panie Kubo. Dzień dobry, śmiało. Halo, panie Kubo, dzień dobry. Słyszę, proszę nie krzyczeć, łatwiej zadzwonić. Słucham pana. Wie pan, czym zdarza nam się agresja? Tak. Jak najbardziej. Ja nawet dosłownie 10 minut temu obtrąbiłem pewne auto osobowe, ponieważ wziąłem się za jego wyprzedzanie i w momencie, kiedy już prawie kończyłem manewr, ten nagle przyspieszył i nie dał mi dokończyć manewru wyprzedzania. To nie jest normalne. Jeżeli no nie jest, ale często się zdarza. Będzie takie tempo życia, to niestety nic z tego nie będzie. Może ten kierowca zdenerwował się, że pan go wyprzedza. Pan Piotr. Panie Piotrze, halo? Halo? Mam halo? Prośbę, aby ściszyć radio, panie Piotrze. Wrócimy do rozmowy za chwilę. Profesor Janusz Czapiński, psycholog społeczny. Samochody zaczynają tak naprawdę masową skalę nabywać dopiero w latach 90. Dzisiaj już zdecydowana większość, prawie 70% gospodarstw domowych samochód posiada. Natomiast sieć dróg i kultura jazdy znacznie się opóźniały w stosunku do tego motoryzacyjnego zrywu Polaków. W związku z tym pojawił się jakby niedobór wolnej szosy dla przeciętnego samochodu, zwłaszcza w weekendy i zwłaszcza w dużych miastach. No i to rzeczywiście spowodowało taką eskalację w frustracji, niezadowolenia. Jak tak może być, to ja wydałem masę pieniędzy, mam jakiś piękny pojazd i kiepsko się nim mogę poruszać, bo inni mi przeszkadzają. No bo zazwyczaj inni na tej drodze też byli. W wymiarze kulturowym ten brak kultury jazdy i ta agresywność na szosie niewiele odbiega od innych aspektów kultury życia codziennego. Polacy nie należą do najbardziej kulturalnych społeczeństw, ale jeśli się można powiedzieć osobistą obserwacją, to moim zdaniem jednak ta łagodność kierowców raczej rośnie niż maleje. To znaczy samochodów ciągle przybywa, dróg zaczęło także w miarę szybko przybywać i coraz większa rzesza Polaków jednak kieruje się przykazaniem nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Panie Piotrze, witam pana. Halo? Witam. Dzień dobry. Witam. Ja dzwonię z Bydgoszczy, mieszkam dokładnie w tym mieście, pracuję pod Bydgoszczą, w miejscowości Lisi Ogon. Panie redaktorze, powiem tak, żeby po prostu przestrzegać przepisów, które są na drogach, żebym przestrzegał tych przepisów, przestrzegał znaków na drogach i znaków, czyli świetnych. Powiem, panie redaktorze, bym nie żył już kilka razy, a może i więcej bym nie żył. Proszę pana, to jest nagminne. Czekam na skręt w lewo, mam zielone światło. Tak. Niestety panowie na tirach, no już tutaj nie chcę jakoś tutaj ich obrażać, ale no mam pewne tutaj swoje spostrzeżenia. Proszę pana, oni się nie przejmują tym, że ja mam zielone światło. On, proszę pana, wjeżdża nie już na późnym żółtym, ale on nawet wjeżdża na czerwonym, zanim jedzie następny tir, zanim jeszcze jeden tir, jakaś posłuchówka, a ja dalej czekam. No włącza tak. mi się, proszę pana, z powrotem czerwone światło, a ja dalej czekam. Nie mam pańskiego płaszcza. To są zachowania, wie pan, i no to co mi pan zrobisz, może tak. Nawet nie agresywne, ale dla mnie są to zachowania wręcz bandyckie. Smutny dyktat większego. Pan Robert, a propos sytuacji, w których trzeba przyłożyć. Pamiętam jednego kierowcę w Sosnowcu, który na osiedlu Walcownia jechał żukiem pod prąd. Prawie mnie rozjechał. Ja jechałem rowerem. Zwróciłem mu uwagę. On zawrócił i zepchnął mnie do rowu tym żukiem. Zastanawiam się do dziś, czy gdybym wtedy zamiast zwrócić mu grzecznie uwagę, dał mu w twarz. Może by się nie odważył zrobić tego, co później zrobił. Ukłony. Pan Leszek. Panie Leszku? Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie redaktorze. Leszek z Wałcza. Dzwoni. Jestem instruktorem nauki jazdy. To z Piły czy z Wałcza? Niech się pan zdecyduje. Mylę się, bo przeprowadziłem się do Piły. Rozumiem. Miesiąc temu, przepraszam. Czyli aktualnie Piła, tak żebyśmy zapamiętali. Tak. Dobrze. Jestem instruktorem nauki jazdy, aczkolwiek to nie ma żadnego takiego większego znaczenia, gdyż pamiętam jeszcze, jak mój ojciec udzielał mi pewnych wskazówek. Jeździ, czy parkuj, cokolwiek rób, tak jakbyś robił to pod kątem kogoś. Nie bądź tylko egoistą sam sobie. No, sam pan zauważa, jak parkują przy marketach, między innymi przy marketach i tak dalej, na dwóch stanowiskach i tak dalej. Ludzie tylko myślą o sobie, nie myślą o kimś innym, żeby było łatwiej, żeby było no łatwiej nam żyć, jeździć i tak dalej, i tak dalej. Ale więc osoby, o których ja tutaj słyszę, że mówią, ja mam 40 lat prawo jazdy i tyle lat jeżdżę, ale znam osoby, które mają też tyle lat, a nie potrafią jeździć. Pan Marcin napisał, bardzo spokojny, ja jadę właśnie przez Roztoczański Park Narodowy. Włączyłem tempomat, 50 km na godzinę, opuściłem szyby, relaksuję się, polecam każdemu, pozdrawiam i życzę wesołych świąt. Pan Stanisław, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja to mam takie przemyślenia, że każdy z nas myśli o sobie rzeczywiście, że jest mistrzem świata i okolic. Oraz nieśmiertelnym. Tak, tak. Ci przed nami to barany, a ci, co nas wyprzedzają, to idioci. To my tylko jesteśmy mistrzami świata, znowu powtórzę. Ale każdy z nas jest człowiekiem, każdy popełnia błędy i jakoś tam trzeba trochę pewnie odpuszczać czasami. To zdrowie dla nas i naokoło, dla tych, co razem z nami jeżdżą ulicami, to bezpiecznie jest po prostu. Ktoś napisał, w służbie wertowniczej dowódca ma obowiązek zapytać podwładnego, czy czuje się na siłach, aby pójść na wachtę, na wartę. Odpowiedź przecząca powoduje, że żołnierz ma dzień wolny. Kierowca wsiadający do samochodu nigdy nie pyta i nikt tego kierowcy nie pyta, czy czuje się na siłach. Panie Tadeuszu, jeszcze pan krótko, proszę, witam. Halo? Tak. Ja tylko chciałem powiedzieć, że dyscyplinę i porządek wynosi się z domu i ze szkoły. W tej chwili wchodzi w dorosłe życie pokolenie bezstresowego wychowania. I to się przenosi na zachowanie na jezdniach. Czyli agresja będzie rosła? Tak z tego wynika. Krzysztof Skiba, muzyk. Pozdrawiam pana. Był okres, kiedy jako młody kierowca oczywiście dawałem ostro gard do dechy, to taki temperament młodych ludzi zawsze ich niestety gubi. Natomiast no, z wiekiem oczywiście teraz jestem już spokojniejszym kierowcą, bardziej doświadczonym. Miałem kilka stłuczek, kilka z nie mojej winy, kilka takich, że się gdzieś tam zagapiłem, tak więc ja mam prawo jazdy ponad 30 lat, więc w tej chwili jako mężczyzna już dojrzały, jeżdżę bardzo bezpiecznie, zgodnie z przepisami. Wyzbyłem się jakiejś takiej, nie wiem, chęci właśnie wyprzedzania na siłę. Tym bardziej ciężko z tą jazdą po mieście, bo co z tego, że wyprzedzimy trzy auta, jak tak za chwilę spotkamy się na czerwonych światłach wszyscy, więc to gazowanie absolutnie odradzam. Nie lubię też kierowców, którzy skaczą po jezdni, czyli zmieniają często pas ruchu właśnie po to, żeby kogoś wyminąć. Wyprzedzają niezgodnie z przepisami, czyli z prawej strony. Też nie lubię na autostradach na przykład kierowców, którzy... Ja na autostradzie jadę przepisowe 140, tyle można. Natomiast jadąc lewym pasem często dostaję światła z tyłu, bo jakiś kierowca jedzie na 180 i ja dla niego to już się wlokę jak ślimak. 9 minut do 13. Ponownie Katarzyna Orlak, biegły sądowy psycholog transportu bezpieczeństwa drogowego. Witamy. Witam ponownie. I młodszy inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji. Witamy pana, panie inspektorze. Witam serdecznie, witam ponownie. Na pytanie, czy zdarza mi się agresja za kierownicą? Być może będą państwo zaskoczeni, aż 60% internautów trójkowych przyznało się do tej agresji. 40% uważa się za kierowców nieagresywnych. Pani Katarzyna Orlak, czy taki agresywny wybuch, ktoś zapytał dzisiaj, ma też i swoje plusy? Wyładowujemy się, a potem osiągamy spokój. Z jednej strony może mieć plusy, w sensie, że się rozładowujemy, natomiast trzeba też pamiętać o tym, że niejednokrotnie nie podróżujemy sami, tak? Po pierwsze, jeżeli prowadzimy pojazd sami i wyładowanie nie przyjmuje formy takiej, która się manifestuje w zachowaniu, typu jakieś gesty do innych kierowców, zajeżdżanie drogi, trąbienie, no to pół biedy, jak powiemy sobie coś mniej lub bardziej eleganckiego pod nosem na temat kierowcy, który nas zirytował. Natomiast jeżeli nie podróżujemy sami, to ten nasz wybuch agresji wpływa także na pasażera, zwrotnie pasażerowie i ich zachowanie wpływa także na kierowcę, więc to bardzo zależy od sytuacji, tak? Rozumiem. I od tego, czyli, jaka będzie forma. Czyli ostatecznie jeżdżąc w pojedynkę możemy sobie pozwolić, ale już przy ale na co? Panie redaktorze, zależy na... No na komentarz pod nosem. No, domyślam się, że nawet psychologowi transportu taki komentarz pod nosem za kierownicą też się zdarza. Oczywiście, psycholog też człowiek. Pan inspektor Mariusz Ciarka, z badań wynika, że częściej agresją reagują mężczyźni aniżeli kobiety i częściej kierowcy młodzi do 24 roku życia. Starsi są po prostu spokojniejsi? Niestety możemy to zauważyć, że rzeczywiście wśród tej młodzieży, która jeździ, porusza się na drodze, rzeczywiście ta w ogóle postawa roszczeniowa jest bardzo zauważalna. Przecież te nagrania filmików, dyskusje z policjantami również z nami, to są właśnie głównie dyskusje z tymi młodymi ludźmi. Ci starsi ludzie, być może posiadający troszeczkę więcej w sobie pokory, oni wiedzą, że rzeczywiście doszło do naruszenia prawa, że czy przekroczyli prędkość, czy wjechali na czerwonym świetle, czy rzeczywiście popełnili jakieś inne wykroczenie. Oni pokazują pokorę, przyznają się, proszą oczywiście o jak najmniejszy wymiar kary, mówię tutaj o mandacie, ale potrafią się do tego przyznać, mają taką cywilną odwagę. A ci młodzi ludzie od razu rzeczywiście nawet w stosunku do nas są bardzo roszczeniowi. Zaczyna się dyskusja, na którą nie pozwoliliby sobie pewnie nieco zdojrzeli, dotyczącą chociażby czy ten radar ma legalizację, czy w ogóle policjant przeszedł szkolenie. Zupełnie na samym końcu pytanie akurat, panie inspektorze, doszło do złamania prawa. Pytanie akurat zasadne, bo z iskrą bywa różnie. I w większości wyroków, jak się zagłębimy, okazuje się, że urządzenie jest jak najbardziej sprawne, te pomiary są dokonywane w sposób właściwy, a zdarzają się pojedyncze przypadki, tak jak na całym świecie, bo to przecież radar używany przez policję różnych państw, gdzie tak naprawdę, jak spojrzymy, to bardziej błędy formalne przemawiające na korzyść obwinionego przemawiają, a nie fakt, że ktoś rzeczywiście jechał wolniej i nie naruszył tego przepisu związanego z zachowaniem dopuszczalnej prędkości. Katarzyna Orlak, tak patrzę przez szybę na pogodę. No pogoda nie będzie nas rozpieszczać przez te święta. Pogoda wpływa na zachowania? Oczywiście, że pogoda wpływa na zachowanie. Akurat jeżeli chodzi o taką pogodę deszczową,